Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Allahumma allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Evet, okuyor dur. El metrebus salis. Üçüncü kısım. El garip. Garip hadis. Tarifuhu. Lugaten huve sıfatu müşebbetun. Bir mana el münferit. Tek manası ile benzeyen bir sıfattır garip. Evul ba'idi an ekaribihi. Ya da yakınlarından uzak manasına sahiptir. Lugaten manası garibin budur. İstilahen. İstilahen. Huve ma yenferidu bir rivayetihi ravin vahidun. Tek bir ravinin tek olarak naklettiği rivayetin adıdır garip hadis. Şerhu ta'rif. Evet. Ey huvel hadisul lezi yestekillu bi rivayetihi şahsun vahidun. Öyle hadis ki tek bir şahıs onun rivayetinde mustakil kalmış, tek kalmış yani. İmma fi kulli tabakatin min tabakatis senedi. Senedin her tabakasında da bu böyle olabilir. Ya da mesela senedin birinci tabakasında sahabeden 3 tane nakledilmiş, tabiinden 1 kişi nakletmiş, etba'at tabiinden 2 kişi nakletmiş mesela. Yani böyle bir tafsilat var. Hiç fark etmez. İsterse her tabakada birer kişi olsun. Hadis nedir? Garip hadistir. Velev tabakatin velev fi tabakatin vahidetin. Ve tezavu ziyadetu ala vahidin fi baki tabakatin senedin. Yani ibrete liye ekali. Diyor ki tabakaların bazı tabakalarda yani 3-4 gibi sayının yükselmesi bir zarar vermez. Çünkü bu hadisi belirlemede itibar edilen yer neredir? Herhangi bir tabakanın, senedin herhangi bir tabakasında en az var olan rakamdan kaynaklanır bu. Eğer senedin herhangi bir tabakası bir ise istersen bir tabakası onun şey olsun, 5 kişi olsun, 10 kişi olsun. Önemi yok. Mütevatire ulaşmadığı müddetçe nedir o hadis? Garip hadistir. Tesmiyetü saniyetü lehu. İkinci bir isimlendirilmesi vardır diyor bu hadisin. Yutliku kesru minel ulemai alel garibi ismen ahara. Başka bir isim kullanır alimlerin çoğu. Huve el fert. Fert demek. Bu da gösteriyor ki Kur'an ve sünnetin dışarısında usulen ister usulül fıkıhta olsun ister usul hadiste olsun hangi usulde olursa olsun alimlerin örfüne göre, alimlerin dönemine göre ıstılahların içerisindeki manalar değişmiştir. İbnül Kayyim bunu İlamul Muvakkin'de uzun uzadıya anlatır. Diyor ki, bir alimin fetvasını anlamak için o döneminki alimlerin örfünü anlamak gerekir. Bunu örnek verirken de diyor ki, mesela mekruh kavramı. Mekruh diyor, bugün diyor birçok insana göre diyor haramın altında alt bir başlıktır diyor. Mekruh dediler mi insanlar zannederler, yani bu haramın dışında yapılması kerih görülen bir şeydir. Oysa ki diyor, geçmiş ulemanın hepsi mekruhu haramlık için kullanıyordular diyor. Yani mekruh dedikleri zaman haram anlıyordular. Ama bugünkülerin ıstılahına göre mekruh haramın altında bir şeydir. Yani dün biri ondan farklı bir şey irade ediyorken bugün farklı biri. Alim grubu farklı bir şey irade ediyorlar. Dolayısıyla hadis usulünde de bu böyle. Mesela bunun örneği nasıl verilebilir? Tirmizi'nin hâze hadisun hasenun sahih mesela. Hem sahih diyor hem hasen diyor mesela. Hasenun garip diyor ya da. Hem hasendir hem gariptir. Bu Tirmizi'ye ait bir ıstılahtır. Yani Tirmizi'den önce kimse kullanmamış hadisçilerden böyle bir ıstılah. Normalde onların ıstılahı çok daha farklı. Dolayısıyla alimler koyduğu için ne yapılabilir burada? İstilahlarda farklı değişiklikler gündeme gelebilir. İşte darul harp mi, darul küfür mü, darul işte mürakkep mi, her neyse yani. Hani alimlerin kitaplarında darı anlattığı ifadelerde baktığınız zaman her birinin farklı bir usul kullandığını görürsünüz. Halbuki her birinin irade ettiği mana farklıdır mesela. Her birinin kendi örfüne göre o kelime yüklediği bir mana vardır. Dolayısıyla o yüzden selef demişlerdir, sahifelerden ilim öğrenilmez, hocanın dizin dibinden öğrenilir. Niye? Ya insan sahifeleri yanlış anlayabilir, öyle değil mi? İnsan yanlış idrak edebilir, kelimeyi yanlış fehmedebilir. Tabii bu yeri geldiğinde gündeme gelebilir. İşte alimlerin yok olduğu, Rabbani insanların yok olduğu dönemlerde insanlar Rabbine gidecek bir yol tutturmak adına usulüne uygun bir şekilde geçmişin kitabeleriyle de hakkı öğrenebilir. Bu demek değildir, tek yöntem olur. Ama bu metot diğer metoda göre zayıftır. Yani diğer metot daha kavi, daha sağlamdır. Çünkü ileride gelecek hadislerin en kavisi, en güçlüsü göğüsten göğüse alınıp ve verilen hadistir. Ama kitabıyla verilen zayıftır ona göre. Zayıftır demek hükmen zayıf değil, ona göre zayıftır. Yani sahihler kıyas edildiği zaman zayıftır. Dolayısıyla bir alimin dizinin dibinde yetişmiş bir insanla sayfelerden yetişmiş ama ikisi de hakkı isabet etmiş adamlardan hangisi kavidir? Bir alimin dizinin dibinde yetişmiş insan diğerinden nedir? Daha kavi, daha sıhhatlidir. Devam. Ya aynı şeydir diyor. İkisi de farklı bir şey değil yani. Bazıları arasını ayırdılar, değiştirdiler. Bazıları fert hadisi ve garip hadisi ayrı ayrı hadisler olarak değerlendirdiler. Ama Hafız İbni Hacer ikisini bir saymıştır diyor. Allah kendisine rahmet etsin. Hem lügat ve hem ıstılahta aynı tanımda olduklarını söylemiş. Ehler ıstılahi gayeru beynehum. Şüphesiz diyor ıstılah ehli yani usulü yazan ehiller ne yapmışlar? Arasını ayırmışlar. Neyle? Min haysu kesiratul istimali ve qilletuhum. He. Yani çok, hadisin çok kullanılması ile az kullanılması illetiyle birbirinden garip hadis ve fert hadisi ayırmışlardır. Fel ferdu ekseru ma yetlekunehu alel ferdi mutlaki. Ha, mutlak, mutlak fert olarak çok kullanılan isimlendirilmiştir. Vel garibu ekseru ma yetlekunehu ala ferdi nisbeyin. Ha, ferdün nisbi, nisbi fert olarak da garip hadis ıtlak eder. Yani ferdi garibin önüne takdim etmişler diyor. Genel olarak ıstılahçılar. Evet. Aksamuhu. Yuksamul garibu bin nisbeti limavdi'il. Ha, iki kısmı ayırmışlar ayrı fert olması açısından. Huma garibun mutlakun ve garibun nisbiyun. Tıpkı fertte olduğu gibi garibun mutlak, mutlak garip olan ve nisbi garip olan hadis diye. El garibul mutlak evvel ferdul mutlak. Aynı mana, evet. Tarifuhu huma kanetil garabetu fi asli senedihim. Senedinin aslında gariplik olan hadistir. Yani senedin aslında bir kişi olması. Yani ilk tabakada bir kişinin var olması. Ve aslus sened demiş. Orayı okusana dipnot. Yani senedin aslı sahabenin olduğu ilk tabakadır diyor. Ve sahabiyyü halkatun min halkati senedin. Senedin halkalarından bir halkadır diyor. Ey izâ teferruda sahabiyyü rivayetil hadisi. Yani hadisin rivayetinde sahabi tek ise o zaman mutlak fert diye isimlendirilir bu hadis diyor. Fe'nil hadise yusemme gariben garabetu mutlakaten. Evet. Ve ma fehmehul mella alel qari min kelamil hafiz ibn Hacer indema şerha aslı senedi bi ennehu المبدع الذي يدور إسناده عليه ويرجع ولا تعددت طريق إليه. طرق إليه. وهو طرفه الذي فيه صحابي من أن تفرد صحابي لا يعد غرابة. وتعليله ذلك. بأنه ليس في صحابته ما يوجب قدحا أو أن صحابته كلهم هدول. هدول. فما أظن أن ابن أظن أن ابن حجر أراد ذلك والله أعلم بدليل أنه عرف الغريب بقوله هو ما ينفرد بروايته شخص واحد فيه أي مبدع وقع تفرد فيه من السند أي ولو وقع تفرد في مبدع صحابي لأن صحابي حلقة من حلقات السند والعلم عند الله تعالى وعلى كل حال فيما قاله الملا مولى القارئ Ali'l-Qari. Ali'l-Qari huwa ra'a li ba'di ehli hadis. Huwa ra'yun li ba'di ehli hadis. Yani burada diyor ki hani senedin aslında tek olursa dedi ya. Senedin aslından kasıt neresidir? Diyor hafıza göre neresidir? Sahabenin tek olmasıdır. Molla Ali'l-Qari de şöyle bir izah yapmış, demiş ki yani normalde sahabenin hepsi adil olduğu için bunun bir şeyi olmaz demiş. Önemli olan diğer tabakalardaki eksikliktir. Bu da diyor ki senedin aslından kasıt Hafız İbni Hacer'in dediği gibi sahabenin tek olmasıdır. Yoksa diyor Molla Ali'nin kardeşinin dediği gibi değildir ama bazı hadisçiler onun dediğinde söylemiştir diyor yani. Allahu alem, en doğrusunu Allah bilir. Evet. Ma yenferudu bir rivayeti şahsı muhidun fi asli senedişim. Misalihu hadis bu innemel amelü bin niyet. Ameller niyetlere göredir hadisi mesela. Teferrada bi Ömer ibn-i Hattab radiyallahu anh. Ömer ibn-i Hattab tek başına rivayet etmiş. Başka hiçbir sahabe yok bunu nakleden. O da hutbede okuyor. Ondan böyle tevatür derecesinde sahabeler artık tabiine naklediyorlar. Hâzâ vakat yestemirru teferrudu ilâ âhiri senedin. Senedin sonuna kadar bu tekliğin devam etmesi gerekir diyor. Devam edebilir diyor. Kat olabilir yani. Vakat yervihi anzârike teferrudi adilun miner duvâti. Ama diyor bazen de tek olmasına rağmen başlangıcı çok ravi nakledebilir sonra diyor. Yani bu şeyi değiştirmez. Yani sonradan bunun tek olarak devam etmesi veya çok olarak devam etmesi hadis senedin aslındaki tekliğin garip hadis olmasından çıkarmaz onu diyor yani. El-garibun nisbiyyü evl-ferdun nisbiyyü ta'rifuhu ve ma kânet el-garabetu fi esnâ-i senedin. Senedinin esnası sırasında gariplik olandır. Yani en yerviyehu ekseru min ravi fi asli senedi. Senedin aslında çok ravi rivayet etmiş. Sonra sümme yenferudu bi rivayetihi ravi vahidun an ulaike ruvat. Sonra da o ravilerden sonra teke düşmüş. Misaluhu hadisi Malik. An Enes radiyallahu anhu anne nebi sallallahu aleyhi ve sellem dekale mekete ve ala ra'sehu miğfer. Başında miğfer varken Resulullah Mekke'ye girdi hadisi mesela. Teferrada bihi Malik an Zuhri. Zuhri'den Malik tek olarak rivayet etmiş. Sebebet tesmiye ve sumiye hazel kısmı el garibi nisbiye li enne teferruda ve kafihi bin nisbeti ila şahsi muayyine. Yani garip, nisbi garip olarak diyor isimlendirilmiştir ki bu kısım. Çünkü diyor teferrudu, garipliği neye nispetledir? Muayyen bir şahsa nispet edilmesiyledir diyor. Yani Malik bunu tek olarak rivayet etmiş. Yani mesela sahabeden bunu başka rivayet edenler de var Enes'in haricinde. Ama Enes'ten bunu tek rivayet eden Malik. O da Zühri'den, Zühri kanalıyla. Zaten genelde sened Malik Zühri'den hep nakleder. Senetlere bakıldığı zaman. Evet. Min envai garibin nisbiyim. Örnekleri diyor garip nisbi olan hadisin. Buna ki envai min garabetim. Ev teferrudi yumkinu adduha min el garibin nisbiyim. لأن الغرابة فيها ليست مطلقة وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين وهذه الأنواع هي çeşitleri var yani هي تفرد ثقة بروايته الحديثة كقوله لم يرويه ثقة إلا فلان falan sikadan başka rivayet eden olmamış. Mesela teferrudu tek başına kalması hadisin bazen ravinin durumuna göre belirlenir. Anlaşıldı mı? Yani evet, bu hadisi gene tek adam rivayet etmiş ama bu adam sika mesela. Teferrudu bu açıdan ayrı bir çeşit. Başka? Teferrudu ravin muayyenin an ravin muayyenin. Ya kavlihim teferrada bihi felanun an felan ve ine kâne merviyen min vucuhin uhra an gayrihi. Bazen de falan falandan nakledildi ama o adamlar sika da olmayabilir yani. Ama sadece falan falandan nakletmiş. Başka? Bak falandan nakledildi değil. Falan falandan nakletti. O ayrı bir tür, bu ayrı bir tür. Evet. Teferrudu ahli beydin ev ehli cihetin. Mesela? Ya kavliyim teferrudu bihi ehlu Mekke. Ve ehli Şam. Şam ehli mesela bir görüşte ayrılmış. Mekke ehli bir hadiste ayrılmış. Bu neden kaynaklanır? Bir bölgedekiler birbirlerinden ilim alırlar. Dolayısıyla bölgelerde bazen bazı konularda farklı görüşler ortaya konmuş. Mesela irca fikrinin Kufe ehlinden çıkması gibi Ebu Hanife'nin yaşadığı. Dolayısıyla o beldede de onun döneminde bu yaygındı. Sonradan tabi Ahmet falan Kufe'de olunca artık o kalkıyor. Yerine Ehl-i Sünnet'in inancı falan geliyor. Ama o meselenin haricinde başka meseleler var ki İmam Berbahari Şerh-i Sünnesi'nde bunu naklediyor. Diyor falanlardan hadis alma, falanlardan fıkıh alma, falanlardan işte iman konusunda bir şey alma. Yani her beldenin ehlinin mütemekkin olduğu ve hata ettiği yerleri tek tek zikrediyor. Evet. Teferrudu ehli beledin, ev cihetin, ev ehli beledin, ev cihetin uhra. ki kavliyem teferada bi ehlül Basra an ehlül Medine. Az önceki iki örnekte olduğu gibi fulandan veya fulan fulandan nakletti demek gibi falan beldeden falan beldeden falan belde nakletti. Yani dört tane çeşidi var yani. Tabi bunlar ince şeyler. Bunlar çok lazım olmaz. Önünüze çıkmaz yani hadis okurken. Ebtefa'da bihi ehl-i Şam an ehl-i Hicaz. Eyvah. Taksimul ahir lehu. Kasemel ulema'ul galibe min haythu urabetu sadi evul metni ila. Diyor ki alimler diyor senet ve metinle beraber ikisi yani o veya onunla beraber hadisin garipliğini kısımlandırmışlardır. Garibin metnen ve isnaden. Metnen ve isnaden garip olan hadis. Huvel hadisü lezi teferrede bi rivayetihi metnihi ravin vahidin. Evet. Garibin isnaden la metnen. İsnadı garip ama metni değil. Metni çünkü başka sahih, farklı işte meşhur boyutta, mütevatir boyutta başka kanallardan gelmiş. Evet. Ki hadisi revâ metnehu cemaatun minel sahabeti infarada vahidin bi rivayetihi an sahabiyin âkara. Ve fihi yekûlü tirmizi garibun min hâzel veşi. Yani Tirmizi bu şekilde bu hadis çeşidini ifade etmiş. Min mezânil garibi ey min mekâni vücudi silati kesiratin lehu. Nerelerde var daha çok garip hadisler? Musnedül Bezzar, Mu'camul Avsatul İttabarani. Yani demek ki bu iki kaynağa dikkat edeceğiz hadis okurken. Çünkü buradaki hadislerin ekserisi nedir? Garip hadistir. Dolayısıyla zaten çok görmezsiniz bunlardan hadis kaynağı alimlerin kitaplarında. Ek olarak getirirler bunları. Ek bilgi olarak getirirler. Çünkü yani garip hadis çok kuvvetli bir hadis değildir. Ama tabii ki yerine göre kuvvetlendirmek için başka hadisleri delil olarak getirirler. Evet. En meşhur eserler bu konuda. İmam Lidarukutni. Darukutni'nin yazdığı Malik'in garip hadisleri var mesela. Gene Darukutni fert hadisler başlığı altında böyle bir eser telif etmiş. Her belde ehlinin bir sünnette teferrüt ettiği sünnetler diye bir kitap yazmış. Ebu Davud Es-Sicistani. Bu bir meşhur Ebu Davud yok mu sünnen sahibi? Onun ayrı bir kitabı İmam Ahmed'in talebesidir o. İmam Ahmed'den ders almıştır. Zaten sünnenler bölümü gelirse orada da görürüz. Garip hadisler bunlardır. Garip hadislerin en çok olduğum Bezzar, Mu'camul Avsat gibi Tabarani eserleridir. Sahih hadisler Bukhari ve Müslim'dir. Ümmet onun ikisini sahih olarak telakki etmiştir. Sadece tahan edilen birkaç tane hadis vardır. Onların içerisinde ama bu tahan o hadisleri zayıf veya mevzu derecesine indirecek kadar değildir. Yani sahihlikten Hasan Lizati'ye indirecek bir şeydir. İleride gelecek bu hadislerin ayrımı da inşallah. Sünenlere bakıldığı zaman da nedir? Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace'dir. Bunun arasında da en kavi olarak ehli hadis Ebu Davud'unkini göstermişlerdir. Çünkü Ahmed'in talebesidir. Gerçekten birçok muhaddisten, mütemekki muhaddisten ders almıştır. Çok onun faziletleri hakkında çok şey nakledilmiştir. El-Bebhas-Sani Taksim-i Haber-i-Ahadi bin nisbeti ila kuvvetihi ve darfihi. Haberin, ahad haberin, buraya kadar anlatılan kısımlar ahad haberin genel olarak sıhhatine bakılmadan taksimiydi. Adede göre, senede göre, metne göre ayrımıydı. Şimdiki bölüm ise ahad haberin kuvvet veya zayıflılığına göre taksimatıdır. İkisi ayrı şeylerdir. Tabi burada şimdi geçeceğiz. Bunun zayıflı ve kuvvetlik boyutuna, ahad haberin ayrılmasına. Ahad haberin hücciyetiyle alakalı şöyle bir noktaya değinmek gerekir. Daha önce konunun başlangıcında demiştik ki ahad haber nedir? Yerine göre bizim için hüccettir. Çünkü eğer sahihse, kuvveti ispatlanmış ise bu haberin, biz ehl-i sünnet vel cemaat olarak iman ediyoruz ki dedik, peygamberden, sahabeden öğrendiğimiz akide aleyhissalatü vesselam'dan ahad haberin delil olmasıydı. Çünkü Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderiyor. Bir elçiyle koca bir kavme mektup gönderiyor. Haberi bilgiyi neyle ulaştırıyor? Sadece bir kişiyle. Bu da gösterir ki ahad olan bir kişinin ulaştırdığı haber nedir? Hüccettir. Dolayısıyla işte sahabeden bir grup namaz kılıyorken bir tanesinin gelip kıble değiştirildi. Kıble artık Kabe dediğinde o topluluğun, o adamın adaletine güvendiğinden dolayı hemen Kabe'ye dönmesi gibi. Demediler bizim için hüccet değil, bir mütevatir derecesine ulaşsın. Mütevatir ulaşana kadar bize hüccet daha ulaşmadı. Dolayısıyla biz senin sözünü hüccet saymayız demediler. Ne yaptılar? Adil bir insan olduğu için ve namazdayken uyardığı için hemen kıbleye doğru döndüler. Bu ve buna benzer saymakla bitmeyecek kadar ahad haber var ki bunların hepsi nedir? Akidede ahad haberin hücciyetini ifade ederler, gösterirler. Nitekim ahad haberin inkarı hani küfür müdür mevzu? Birçok insan zaten ahad haberin hücciyetini kabul etmemek noktasında bugün bir sapıklığa düşmüş durumda. Bir de ahad haberle sabit olan bazı bilgiler var. İsa'nın nuzulu, Mehdi'nin gelişi gibi vesaire. Ama tabii bu haberlerin hepsi ne olmuştur? Daha sonradan tevatüre ulaşmıştır. Başlangıç olarak ahad dahi olsalar sonradan tevatüre ulaşmış haberlerdir. Bu haberlerin inkar da beraberinde küfürdür. Bununla alakalı seleften nakiller vardır. Hanbelilerin El-İkna adlı, Furu adlı kitaplarında İbni Hamid'den ahad haberi inkar edenin kafirliği nakledilmiştir. O demiştir ki kim ahad haberi inkar ederse kafirdir. Kim nuzulu inkar ederse kafirdir diye İbni Hamid'den tekfiri nakletmişlerdir. Bu selefin menhecidir, metodudur. Selefimiz bu yoldadır. Biz de selefimizin yolundayız bu konuda. Dolayısıyla ahad haber kuvveti ispat edildikten sonra, sıhhati ispat edildikten sonra bizim için mütevatir haberden hiçbir farkı yoktur. Bizim için mütevatir haberden hiçbir farkı yoktur. Devam. Zayıflı ve kuvvetinin nispetiyle ahad haberin taksimatı. Ahad haberin kısımlara ayrılması. Meşhur, aziz ve garip olarak. Bin nisbetiyle kuvveti ve zafiyle kısmeyne ve huma. Bu üç tane hadis şekli temel başlık olarak ahad haber birçok kısmı ayrılır kuvveti sebebiyle. İki çeşittir başlangıç olarak. Birincisi makbul olan rivayettir. Ve ma teracihe sidkul muhbiri bihi. Yani haber verenin sadakati racih olduktan sonra, yani ağır bastıktan sonra ki haber makbuldür. Ve hukmuhu vücubul ihticacı vel ameli bihi. Bununla delil almak vaciptir ve amel etmek de vaciptir. Farzdır yani. Yani bu böyledir yani. Hükmü budur. Evet. Merdut olan ve ma'lem yetaracih sidkul muhbiri bihi. Haber verenin sadakatinin racih olmadığı, ağır basmadığı durumlarda ise haber nedir? Merduttur. Yani isteyen reddedebilir. İsteyen kabul de edebilir, reddedebilir. Artık bu nazari bir bilgidir. Kesin bir bilgi değildir ya. Ve hukmuhu ennehu la yuhtecu bihi ve la yecebul amelu bihi ve likulli minel mekbuli vel merduti aksamun. Makbul hadisinde, merdut hadisinde birçok kısmı vardır ki burada tafsilat vardır diyor. Seazkuruha fi matlabeyni müstakilleyni inşallah. Müstakil iki ayrı başlıkta diyor. Bunu ne yapacağız? İşleyeceğiz inşallah diyor. Şurayı da okuyalım, ondan sonra bırakalım inşallah. El matrabul evvel. Evet, birincisi. El haberul makbulu ve fihi. Makbul olan haber. Ve fihi maksida. Evet. İki tane maksat şey var. Kast edilen. Evet. El maksidul evvel. Eksamul makbul. Makbulün kısımları birincisi. El maksidul saniye. Taksimul makbul ila ma'mulin bihi ve gayri ma'mulin bihi. Makbul olan hadisinde amel edilen ve amel edilmeyen kısmı diye sonra ikinci bir başlık açacak inşallah. El maksidul evvel. Birincisi. Eksamul makbul. Makbulün kısımları. Yuksamul haberul makbulu bin nisbeti ila tevavuti ve meratibihi. Makbul haber diyor kısımlandırılır. Neye göre? Mertebelerinin tefavutuna göre, yani ard arda gelmesine göre. İlâ kısmeni reiseyyeyni. Başlık olarak iki ana başlıktır. Huma sahihun ve hasenun. Yani makbul olan hadisin iki temel başlığı sahih hadis ve hasen hadistir. Ve kullun minha yuksamu ila kısmeni. Her ikisi de iki tane alt başlığa ayrılır. Huma lizatihi ve li gayrihi. Lizatihi ve li gayrihi diye. Yani sahih lizatihi, sahih li gayrihi mesela. Fetaulu aksamul makbulu fin nihayeti ila erba'ati aksam. Netice itibariyle makbul haber o zaman dört başlığa ayrılmış olur. İkisi asıl başlık, iki tanesi alt başlık olarak. Hiye sahihun lizatihi, sahihun li gayrihi, hasenun lizatihi, hasenun li gayrihi. Tamam, burada kalalım. Sonra sahih lizati ile başlayacağız. Sahih lizati li gayrihi inşallah. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tuğbilik.